دی بیت المقدس کی دعا لغتون دی مشہور از دک ای بای یو فتح دی مین داو قاف ساکن نے مقدس او دویم زمد مین دا او فتح دی قاف دا مقدس او دیتا ایلیام وی او قدس او تقدیس او مقدس اصل کی پمانا دا پاکوالی دے او دیتا ایلیا و ایلیام وی و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو الاحوص نبی اسحاق عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیتو مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی مشکل و موماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر الى بیت المقدس بیت المقدس تا ستت عشر شہرن شپارس میں آشتی حتی نزلت الآیت اللتی فی البقر تردیج نازل شویات اغچ سور بقر کنے وحيث ما كنتم كمزه كچي فولو جوحكم واو يخل مخنا شطره په طرف د مسجد حرام فنزلت بعد ما صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم نازل شو په ظاهر چې نبی اسلام مشکره فن تو د قرجل من القوم ننا تلو یو سڑے دا قومنا فمر بناس من الانصار تیرشیو پس خلق دا نسوار وهم یسلون اوغی مسکول فحدثهم بالحدیث حدیث ورط بیان کو حدیث فولو جوہم کبل البیت ای مخنارو لیو پتر عبد بیت اللہ شریف پدی کی دلیل دے د جواز د نسخ چې په احکام شریعو کې د نبی رسول سلام په زمانہ کې نسخ راتلا ادیو کس خبر دینی معاملات کی قبلول چې خبر واحد ورته ویو ادی کې دام د چې یو مز دو طرفونو لوشي وای که څلورو طرفونو له چا موزو کو په اتحاد نو شوه لکه قبله معلومه نه و او د سوچ کو وای دی پلل نو نور خاتنه مز کو په مز کې خیال راغې نو دی بل طرف لرا وړو دی به وی جنا خونه دی بل لرا وړو دی یو رکعت یو طرف لو کو بل طرف لو کو بل لو کو په اتحاد نموز شرعن جائز دے او دا سموز دوبارہ کولم نشتا لکہ گورا دا صحابہ او سموز بیت مقدس تکڑے او سی کعبی شریفیتوں کو سی کعبی شریفیتوں کو وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابو بكر بن خلاد يمينا نحيا قال ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مستقيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سرناه بيت المقدس فطرف بيت المقدس 16 شهرا شوارس مياشتي او 17 شهرا يا ولس ثم صرفنا نحو الكعبه بیا وارو لیشو منگا پا طرف دقابی شریفی گورا اغبل حدیث کی صرف شپار اسویلی آو دیده کی شپار اسیا واللس ذکر کی شک سرا بعد روایاتو کی واللس میاشتی بالجزم راغلی نو بازی تی زائد رزی لری کری اید اللہ دا حبیب وی راتلل پمیاش دا ربیو لول کی اے ربیو لول پمیاش کی نبی علیہ السلام سوچو مدینی منوری تراغیاں او دا تحویل شو د شهر رجب په نیمه کې د دویم کال نا لګور ربي الاول نه میاشت وشمه ری سور شوي راتلل داد ربیو لول فمیاشتیو او کبلا بدل شویدہ فنیم دا شہر رجب کی ددوے مکالنا نو پدی ترتیب بانی دا اقوال پدی کی مختلف راغلی دی و بیهی قال حدثنا شیبان بن فروخا قال حدثنا عبدالعزیز بن مسلم قال حدثنا عبدالعزیز بن دینار بن عمر رضی اللہ عنہما ها و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید واللبن لون مالک بن آنسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما فمن ذي كي خلقوا في صلاه الصبح بقباء فمزد سبا كي بقباء كي سبا پمز کی جاءهم آتن راغ دویتا یو راتلون کے دیتا یو راتلون کے راغ فقال ویوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلہ بیگاش پپی وحی نازل اکڑی شویہ وقد امرائی استقبل الكعبہ او ایتا حکم کڑی شویہ دیسی تاسو قبلیتا مخرو گرز وحیف قبلی طرف تا مخرو گرزنوئی فاستقبلوها نوئی تاسو مورتا مخرو گرزنوئی وکانت جو من الشام تای مخون شام تاو فاستدارو الالکعبا نکابی شریفی ترو گرزدل و بیهی قال حدثنی سوید ابن سعید قال حدثنی حفظ ابن میسران موسی ابن عقمان نافذن ابن عمر رضی اللہ عنہما وان عبداللہ ابن دیناران ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بینما الناس فی صلاة الغدات فمن ددی کچی خلقو پا مزد سبا کی حلت سبا وی دلت غدات وی صرف نم کی تبدیلی رالا اذ جاءهم رجل يسري راغ بمثل حديث مالك وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمه عن ثابت بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي وچی مزبے کلو نحو بیت المقدس پتربد بیت المقدس ندایات اللہ روڑی گلو قد نارا تقلب وجہی کا فی السمائی فلنولی انکا قبلتا تردواها فولی وجہک وار ومخ مبارک دیم شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة يرشيو سلید بني سلمة وهم ركون في صلاة الفجر او دئی پا رکو کیو پا مزد سبا کی وقد سولو رکتا یو رکات کرو فناد آغا آواز ورکو مسکی اگر پا مسکی چال آواز ورکو لیشی جدا خبرت اصلاح الصلاة نئی تایو مسئلہ نا زپا موزیم او ما سر چا خبری اوکی نو موسکی نقصان او فساد رازی کنا چه ما پا دی خبر و عمل مکو نو ای کنا خبری کون که خبری کئی دا قبیلی دا اصلاح السلات نا نو موسکی فساد نرازی گورا موسکی ولی ویلیو رکاتے کرے وی بل پل رو گردی علا ان القبلت قد حولت وی خبردار قبلہ بدل کڑی شویر فمالو کما هم نحو القبلہ دی رو گردی دل لکا سنگ چیو پترف د قبلی بانی پترف د قبلی بانی رو گردی دل دیکی گورا جواز د تعلیم دے دا اغا چا دا طرف نا چی پا مسکی نشتا اغا چا نا چی پا مسکی دے ادا مسکون کی دا سی خبر او ریدل اپا آغی عمل کون دا پا مسکی فساد نراولی باب نهین بنا المساجد علی القبور من راغلی رد جولو دی جماعتن نپا قبرنو و اتخاذ سواری فیها او پا دی کی تصویرو نجولو و نیحن اتخاذ القبور مساجد او من راغلی رد چه قبرنو نبا دی بادتنو دی سجدو زین جوڑے و بیهی قال حدثنی زهیر ابن حرب قال حدثنا یه ابن سعید یعنی القطان قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابي ان عائشه رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله تعالى عنهن ذكرت ذکر کړي دي ذکر کړي و دي دوالو کنيشه تن یو گرجا رايناها بالحبشه چه دای قتل و په حبشه کې دای په حبشه کې یو ګرځه قتل و کنيسه وای معبد للنسوارا د نسوارا او د عبادت زه ا دې کې مؤمن هغه خبره کولې شي او چې سي دي د دې عجایباتو نه دای قتل و فیها تصاویر اپا دیکی تصاویر ذکرتا ایلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دوارو بی بیانو دا خبر ذکر کری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رسول فرمائلی انہ اولائک بیشک دا حلک دا کان فیہم الرجل الصالح کله چې پدې کې یو نیک سړی وی ولی وی فمات مرشی بنا والا قبر هی مسجد دې ولا په قبر جمعه جوړ کی وصوروا فيه تلک الصور او دغه تصویرونه بوتان پکې جوړ کی اولائک شرار الخلق عند الله عز وجل دغه خلق چې په قبرونو جماعتونه جوړوي دا اولیاء او بزرگانو اپاغي کی تصویرونه جوړوي دا ناکار مخلوق دې پنيز د الله عز وجل فورز د قیامت بانی دا ناکار خلق دی. اگر اول کې دای داسي جوړ کړیو شیطان ورته دا نیکان خلق دي چې دای ګوري نو تاسو برا یادېږي او تاسو په عبادت کې کوشش کوئ رستو خلق چرال لای ته وسوسه واچول ناغید دی سوورو د بوتانو او د دې تصویرونو عبادت شروع کو نو دا اللہ حبیب خلق د دین منکل ادی یهود و نسوارا و بد انبیاء و قبرون تا سجدے کولے اللہ مسلمانان اللہ حبیب منکل مسلمانانی د دې خبرې نمنه کل وای اولائک دغ خلق دانا کار دی پنځ د الله و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمر بن ناقد قال حدثنا وكيعه حدثنا هشام بن اوروا عن نبينا عائشه رضي الله تعالى عنها انهم تذاكروا ذكر کړو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په ماري دای کی فذاكرت ام سلمہ و ام حبيبه کنيستن ذکر کړو ام حبيبه ام سلمہ رضی الله عنها یو ګرجا ثم ذكرنا ودا سے حدیث ذکر کو و به قرات سنا ابو قریب قرات سنا ابو معاویہ قرات سنا عائشہ من نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ذکرنا ذکر کرو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہن کنیشہ تنی و گرجا رائنہا بی ارض الحبشتی چدی کتر و پزمکت حبشتی و قال لها ماریتو دی گرجیت بی ماریوی بمثل حدیثهم ومثل دا حدیث دا دوی دا سی دمخ کی حدیث غنت ذکر فرمائے لئو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٌ وَمِنْ شَيْبَانُ وَعَمْرُ النَّاكِدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي فبيمار يا كه لم يقم منه چراغنا را پورتن شو اوغه کې د دې نیمګړي دنیا نه لاو ویلان الله اليهود لعنت دروږي الله په يهودو نسوارا اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا دای جوړ کړی دی د قبرونو د پیغمبرانو نجماتنا دې دې کې دی حدیث کې اوشکال له حافظ ابن حجر فرمای مون بخاری شریف کې ویلو چې دی يهود او پیغمبرانو خلاف د نسواراو نه ذکر عیسیٰ علیہ السلام او زمون دا پیغمبر پا منس کے بل پیغمبر ندر آگلے او دی عیسیٰ علیہ السلام قبر نشتا نسنگو اتخذو قبور انبیاء اہم مساجدہ اشکال مانے پوش ہوئے عیسیٰ علیہ السلام خود جو اندر اپا آسمانونو کے داخل چراکوشی و وفات شینو قبر بے جوڑو لشی باز دا سوی دی چی پدائی کی دی عیسیٰ علیہ السلام نا بغیر کې دې شنور پیغمبرانو د الله د حبيب او د منس کې دینو خو مخکريو او اصل کې علما او لیکلي انبیا خود يهودو نسواراو کې اولیاو لکه یو حدیث کې رسو را روان دي کانو يتخذون قبور انبیاءهم و صالحيهم ها یا معنا دا وګوره یو ابتداعوي یو اتباعوي ها لکه څه کسانو بدعت جوړ کو سور پس روان دي نو يهود دا بدعت جوړ کړي او نسوارا ور پس روان شي نو نسوارام د ډېرو پیغمبرانو د قبرونو تعظیم کوي بی بی فرمائی و لولا ذالک چردا خبرنوے ابرزا قبرهو نسرگن بکڑ شوے قبر دنبی علیہ السلام آدکور نبار بدفن کڑ شوے وے دکور نبار بدفن کڑ شوے وے او پکور کی دن د الله د حبیب قبر مبارک د دیو جن شو غیر انه خوشیا علاوه د دین چې دای شان د یرو کړ شو یو اتخذ مسجدا چې اسنه دا جوړ کړ شي جمعه نلا د حفاظت کو دیوارونو کی دن ده او اروخ محافظین ولاړوی سوک اس قسم عبادت تنبری وفی روایت ابن ابی شیبا ولولا ذات کچر دانے اولم یذکر قالت وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس ومالك بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قاتل الله اليهود تباو برباد کی اللہ یہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا سید انبیاء یہود قبر نجمات نجوکڑی و به قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري و عبد الله بن الاسلم قال حدثنا يزيد بن الاسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى لعنت يهود الله په يهود او نصارى او اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا چې دوی د خپل پیغمبرانو د قبرونو جمعهونه جوړ کړی او به یې قال حدثني هارون بن سعيد الايلي او حرمله بن يحيى قال حرمله اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم قال عليه لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم قال شي را نازل شي و په نبي عليه السلام باندې وفات او ملک الموت او ملائک رال توفیقا شورو شو نبی سام یتره خمیس و تر لہو چراچول یو سادر چی دیو پخ پن مخ مبارک پیدا غتم کشفہ ان وجیہی خمیسا دا سے سادر توی چی اغیل پلیس کیو نخی فیدغتم بها کرچ ویسا بندش و پدی او د سخت گرمین ویسا نیولو کل نو کشفان وجید مخن بیلرکا فقال فرمائلی وهو کذالک او دا الله حبیب په دې حال کې او کله په مقصد رسولو کله لری کولو لعنت الله علی الیهود والنصارى ولعنت الله دی په يهود او نصارى او اتخذوا قبور انبیاء مساجدا چې دای دی ولی دی قبرنا دخلوا فی غمران جماعتنا یحذروا مثل ما صنعوا یرول امت د مثل دا غنه چې کوي یسنه د ما امت زما د قبر مبارک سره شرط دا سکارن کی و به قالت سنا ابو بکر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم و لفظ ابي بکر قال اسحاق اخبرنا و قال ابو بکر حدثنا زكريا بن عدي ان عبد الله بن عمرو عن زيد بن انس عن عمرو بن مران عبد الله بن الحارث النجراني قال حدثني جندب بن ربي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل ان يموت بخمس مخکد وفات کی دون پنځه ورځې مخکی او هو یقول فرمایلی انی ابرا الی الله زب زاری کو ملا تا یکون لی منکم خلیل چی شی دی ما د پارد تاسو نه خلیل اے داد خلت نہ رے خلیل دیتا وای چې زړه کې دنه د چا محبت ور دنه شی او زړه په ډک شي او خلیل هغه چاته وای چې دا غزړه کې د بل چا زه ني سي واد الله نا او د خپل خالق او مالک دا بل چا زه پتی نشتا نو خلیل پدی معنا ده وَإِذَ بِزَارِكُمَا اِعِزْهَارِ دَ بِزَارَيْكُمَ اللَّاتَ او منی کی گم او انکارکم چیشی دی ماد پارتا سن خلیل فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا بِشَكَ اللَّهَ چِلُوِ دِ زِنِ وَلِمْ خَلِيل کما اتَّخَذِ ابراہیم خَلِيلًا لَكَ ابراہیم علیہ السلام خَلِيل نِوَلِو ولو كنت متخذا من امتي خليلا او كويدني انكه دخل امت نبل خليل لرا اتخذت ابا بكر خليلا نما ابو بكر رضي الله عنه خليل ولي وان الا خبردار وان من كان قبلكم بشكا سوقتا سن مخكيو كانوا يتخذون قبور انبيائهم و غی چې نیول به قبرونه د پیغمبرانو د نیکانو مساجد جمعتنا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا مجور وای د قبرونه جمعتنا چې سجدی کوي طوافونه کوي اول ته عین حاجتنا واړی انی انهاکم عن ذلک زمود دین منی کوما دا اللہ حبیب منع کرے چکل قبر نہ جماعت جوڑ کے نرو رو دا سے عبادت کے مبالغہ کے کفر تخبر و رسیدی باب فضل بناء المساجد باب په بیان د فضیلت د جوړولو د جماعتونو کې والحث علیها او تیزی ور کول پدی تیزی ور کول پدی بانی وبه قال حدثني هارون بن سعيد الايلي وعمد بن عيسى قال حدثنا ابن وابن قال ابن عمرو ان ابو كير حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبد الله الخولاني يذكر الناس انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنهما عنه عند قول الناس في فوخ د وینا د خلقو کی فیه د دبارکی حین بنا کر چې جوړ کو او جمعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ډیر لګیا وې وګور جمعات سیوا کو ویلړو د الله حبیب نخوا وینکم قد اکثرتم ویتا سو ډیر خبرې او کې انکار کوي چې دا سمېونی وکړ او خلق ډیر شیو ندا بکم زه کی مارا زایون او جمعات خپوخ جوړ کو نو باز خلکو په دې ډیر پوخوالی اعتراض کولو دایو دا جمعات دې په دې حال پری دي چې څنګه وو اباده وی صحابه دا بدګړلی ای پاکه منخوش غټه لګولې وی پای کدا سی ګلکاری شوی وا حین بنا کله چی و انی سمعت و بشک ما اورید رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول فرمایلی دی فرمایلی من بنا مسجد للہ چا چ جوړ کو جمعات د فار درزا الله قال بكير حسبت غمانكم انه قال يبتغي به وجه الله تعالى لټوي پدي وجه الله بن الله له بيتن في الجنه الله بدل کور جوړ کی جنت کی وقال ابن اسحاق روايتي مثله في الجنه مثل دي په جنت کی وبه قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن المسنا ولد ابن المسنا قال حدثنا زهاق بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي محمود بن لبيد ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اراد بنا المسجد اراده کړو د جوړولو د جمعات د نبی کریم علیه السلام فكره الناس ذلك خلق دابت غنل جبل د امول زړه نقش پرې د پیغمبر علیه السلام د لاس یو نخا یا ای پاکی اغا کانی منقوشه لگول ده بدو گرد فا حبو ان یدعه دیدا خبر خوخول چی پریگی زیلا حیعتی پا دی خپل شکل فقال عثمان رضی اللہ عنہ ماوریدی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من بنا مسجد للہ بن اللہ له فی الجنت مثلہ چاچ جوڑ کو اللہ دفا رج جماعت اللہ بورت جنت کی دی غنت کور جوڑ کی باب الندب لا وضع الائیدی علی الرکب فی الرکوع ونسخ التطبیق باب دی چی مستحب دی کی خود اللہ سنو پزنگلنو پرکو کی او تطبیق منسوخ دے مخی تاسو لتیر اور تدبیق دیتا وے دا لاسونا دوارا یو زیکی او دا سید اخپو پا منس کی دا دبا اے صحابوں مسلک دے خدا منسوخ شوئے دے نسنت دی کی خودل دا لاسونا پا زنگونا او تدبیق منسوخ شوئے دے او ابن مسعود رضی اللہ عنہ او بعدی سلف چوئی نائی تا ناسخ حدیث ندے رسید رہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَىٰ الْحَمْدَانِيُّ ابو قرحب قَالَ حَدَّثَنَا ابو مُعَوِيَانِ الْعَمَشَنِ عِبْرَاهِيمَ الْعَسْوَدْ وَالْقَمَا قَالَ آتِهِنَا عَبْدُ ابن مسعودٍ راغلی امو عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا فی داری ری کور کی فقال فرمایلی اسولھا ولائے خلفکم آیا مسکر دی کسانو تا خلفکم تا نرستو رستو تا فقلنا علام بنا قال فقوموا یدری ری فصلوا مزکی ویدئی مسکر وینا ویدئی دمر رستو کئی ودری گئی چه مونگا موزو کو کور کی زکاغا وقت کی امیرانو با موز رستو کور فلم یعمرنا بی آذان ولا اقامت وی مونگتے نا حکم دا آذانو کن دا اقامت اگر دا مذهب دے د ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او د باز سلف د صحابه چې څوک ځان ته مسکئ نو اینا بازانی نه به اقامت وی ورته وی فلم یامرنا باذان ولا اقامت زکه د اخلي کې ځان ته پکور کې مسکئ نو داغه غټي جمع د پاره خو بانګ او ځان ویلې کیږي داغه غزان او اقامت دیلم کافی ده خوش وای او جمهور علما سلف او خلف وای چې د دوی په حق کې اقامت سنت ده دایته د جماعت اقامت نه کافی کیږي اپا اذان کې اختلاف ده بعد وی دی تا اذان مشروع ده ابا وی دی تا مشروع نه ده بعد وی سید آغا چه دی تا اذان مشروع ده کچر دی دا آغا جماعت اذان نی اوری دلی اکا آغی اوری دلی نو بس آور تا دیر ده دان لیا سر کور کی جمع کئی یا جماعت تا نزی بل سوجه دا بل زیده نو دا آغای دا پارا دا طریقه دا دا غیر پار دغه طریقه را د ګور ک څوک په یو خار کې پکور کې جمع کوي اگر ک په جمع په جماعت سره کوي پکور کې په جمع سره مشکل ده پسې بچو درول او جماعت شتا نو دایته د اذان او اقامت پر خودل مکروه نه دي وجه سوا زکه اذان د محلي او اقامت د محلي دادا زیر لکدای چې اذان او اقامت وکي د محلي اذان دی محلي والو له کافی کیږي د محلي اذان محلي والو ته کافی کی سپو جوړې په مساله قال دی وی وزهبنا منتلیو لنقوم خلفه چې مونږ د دین رسول دریو د ابن مسعود رضی الله عنه نا فاخذ به دین زم الله سنه نو دیول فجالا هذنا يمينه يوزان نخي طرف لو درول ولا اخر عن شماله اول دس طرف تو درول اے جمهور علما دا وئی چیکل د امام سره دو سړی دی برستو د سب په شکل کې ودرېږي او مذهب دی ابن مسعود رضی الله عنه او دغه مرګورو داو چې دوا کسان به امام سره داسې درګي او خې طرف لاو بلګستر ته پوښوي ا جمهور وای چې نا دوا کسان صف دے دا ورستو دري اپ دې اتفاق دې چې درې کسان خو بخام خارستو په صف کې ودري او یو بارک ادارې چیو مقتدی دے بھلے امام خی طرف لو ادریگی حداد ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلکو قال فلما رکا کلچ رکوک وضعنا ایدینا علا رکبنا نکیخ المنگلا سن فزنگننو قال فضرب ایدینا ویزمونگلا سن ایدا سنوات وطبق بین کفیه دادوار اللہ سن جخکل ثم ادخلهما بين فخذيه اوبد پتونو پمنس کې وردن نکل ودا سے بکوي دا د دې مسلک دا د ابن مسعود رضی الله عنه مسلک جمهور علما د دې قائل ندي نو تدبیق دی ته وی چې دا ګوره باطن د کفینو یو بل سره جوخ کی او د پتونونو په منس کې ورته په دې طریقه پوښوي کو پوینه شه قال فلما صلى كل جمجوكو قال وی فرمایل انه سيكون عليكم مراء زرد چی شیب پتا سبانی مشران یو اخیرون سولات آن میقات ها رسو کئی و منزون دخل و اوقات مستحبونا و یخنقونا ها الى شرق الموتا الى شرق الموتا اے منزون بدخل و اوقات نرسو کئی د وخت مختار نا طول وخت نه نه او په مستحب او غره وخت کې به نه کوي او ويحنقونها څنګه وی با اوقات د دې منځونو او ادا به رښت کوي حنا کوئی تنگیتا او شرق الموتا ستوي و یو معنی دا ده چې نور په دغه وخت کې په اخر دورځ کې بس یو لغون ته سات ولار د نور غیبیږي او دوی دا ده چې دا ماحوز دی وای شاه عرب وای شارق المیت بریقه لکه بس اخیر سلگو کې دی نور سپاتی نی دی تنگوی با دی وقت لرا و رسو کئی با داد دی الہ شرق الموتا شرق الموتا دیتا وی وی شرق المیت بریقی ہی اغلار ماری مخلی کی ختمی شی لغن تی وقت پاتی وی رستو کئی بے دیتا چنوار بابس بالکل ڈوبی دوالے فیدار اے تموہم کل چوبری تاسو دوی قد فالو ذالک چه دا سکاریو کو فسولو صلاة لیمی قاتیا مسکوی مسپق پل وقت کی وجلو صلاة کم هم صبحتا اس کا بادشاہ سرا او امیر سرا مزنکے ناغم وجنی او تقریب در رسی نوگر زوی مستاسو ددوی سر نفل دی سر منفل شل و غزانت مفرشو و اذا کنتم سلاستا کلچ دری ای فصلو جمعین نمسکو ایغن و اذا کنتم اکثر من ذالک اکل شده دید دینا فل یا امکم احدکم یو دی امامتی در کئی و ادارک اکل جرکو کئی فل یفرز زراعیه علا فخیده نو دی غوڑی دا اخپلی لیچی پا پتننو و ادارک اکل جرکو کئی نداسی دی کئی عدل تو دای سره نفل شول اے اول وخت کی موضوع کای نو تاسو نفر ساکت شول ادوی سره موضوع کای دام نفل شول زکه ک تاسو نه کوی فتنه براشی نو فتنه مپیدا کوی د مسلمانانو په منځ کې اختلاف براشی ادی کی زمون مذہب کی داری وای چا چې دو پیری فرض وکل نو اولی فرض شول او دویمه سنت شول فرض پاول او ساقط شول چا وی لجن دی کی کم مکمل وی هغه فرض دی اسو کوئی دواره فرض دی اسا پکې دی یو پکې دی مبهم غونته نو مسکا وای پجما پجمع مسکو یو کل چی رکو کئی فلی افرش زراعیه نو او دی غڑوی دا زراعیه پلی لی چی پخ پلو پتنونو باننی او فرمائی وَلْيَحْنُ او دے دی دا سی راٹیت گنتی شی مانا دی سوا یعنی دیتا راٹیتی دوتا وئی باز دا جیم ذکر کرے یعنی دا سے راتاو دیشی ابا دی پا حاصر ذکر کرنے نے دوار سیدی انحناو انعطاف پا رکو کی لگو چی چی دوتا وئی کله چې دا سندګ راټیټ شي دې دې دا سي راټیټ شي ول یطبق بین کفیه او تطبیق دی او کې د دواړو لاسونو په منځ کې فلک ان ينظروا ویتبوی لک چې زګور ملا اختلاف اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه اختلاف د غوتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې بعد غوتی په باز کې ورغلی فاراهم دایته دا سوخل غوتی په غوتو کې ورکی چې ما د الله حبیب کتلو اغه دا سیکړیو علماء لیکلی چې دا او خدا حکم د جمهور په نسبانه اوس نشتا د جمهور په نسبانه تدبیق حکم نه لري بلکې هغه شان حکم نه څنګه چتا سو اوریدو و به قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله عبد الله بن موسى اسرائيل عن منصور بن ابراهيم عن علقمه ولسود انهما دخلا ادوار ودنشیو پا عبداللہ رضی اللہ عنہ فقال آئی ورطا فرمائی دیو صلی اسول من خلفکم اتاسو پس چاموش کرے قال اسول من خلفکم قال نعم ایوی آو فقام بینهما ادری دو پمند دوارو کی او وی ګرځول دا دوارا یو خی طرف تا او بل گس طرف تا ورد مسلم شریف په باز نسخو کی نستاو دی کشتا فقالا لا ادی باز کی نشتا دا غلطی دا نودری دو پمند دی دوارو کی او وی ګرځول یو خیتا او بلګست ثم مرکانا بیا موږ رکو کا رکی و خلای دی انا لا سن الا رکبنا فزمغنونو فدور بای دی نا وی وهلا سن زم ثم توبق بین دی او به دوار لا سن پمن کی تدبیق جوړ کو ثم جعلهما بین فخذی ادوار د پتونونو پمن کی کل فلما صلا کله چی مزکو قال هاکذا فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم وداس مجد الله رسول صلی الله علیه وسلم کړو و به قرات سنا قتيبه بن سعيد و ابو كامل الجهدري ولذر قتيبه قرات سنا ابو عوانا نبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي ربي ابي رضي الله عنه قال وجعلت يدي بين ركبتي او غرزوني مولا سنا فمند زنگونو کی فقال لي ابي اضرب بكفيك کی دل اسن دي پزنگونو قال ثم فعلت بیا میو کندا سمرتن اخرى بنزل فزور ابي يدي زمال اسن اول وقال انا نهينا عن هذا منذ دين منشيو وامرنا ان نضرب بالكف على الركب امون ته حکم شه چی کی دی دلا سنا پزنگونو ابي هي قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا بلهوس ها ابي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان كلاهما نبي عفور بهذا الاسناد الى قولي فنهينا عنه منذين من كريش ولم يذكر ما بعده ادوار ما بعد حدیث نے ذکر کرے و به قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا وكيع اسماعيل بن ابي خالد بن زبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا و ما ركوع قول ان ما لا سن داس کرے ان تطبق بهما تدبيق کو و وضعهما بين فخذيه اور پتونو په منس کې می پیو کې خل فقال ابي رضي الله عنه ان قد كنا نفل هذا وي موږ هم دا سې کول ابتدا کې ثم امرنا بالركب اګه موږ ته حکم کو کړې شو چې په زنګورو لا سن کې ری دا حکم منسوخ شو و به قال حدثني الحكم ابن موسى قال ابن عيسى بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير ابن عدين عن مصعب ابن سعد ابن ابي وقاص قال صليت الى جنب ابي رضي الله عنه فلما ركعت شبكت اصابعي غثي مدلا شنو فيوبل كي وركي فجعلتهما بين ركبتي او ذغبونن پمنس کی نو غرزور فزور بيديا وي وهلا شنا زما اگر دا پمس کی دا کار راغله مسکد لاس و حل راغتی لده بازی نزدی منکر دفع پلاسو بانے اکرے لکه سکرادی امو اللہ اسم خلقو چه دے نرازی لده غا جائز دی دارنگی داما حادیثو کی راغلی فرما صلی اللہ کلی چی مزو کو قال قد کننا نفل و حاداوی ممم دا سکول ثم امرنا ان نرفائی لرکب بیا مونږ ته حکم شو چې دا را پورته کو په زنګونو نوبانی د دا ابتدا کیو رستو د دې حکم منسوخ شوه نه وصلی الله تعالی علی خیر ناراضی نه پلا وای نو منو اور دغه څنګه راشه یو کو دلاره سنه خپل تورول نه ودیلا تاسو حدیث رول کو غو نه ما خو کې دای غو نه ولې دی په لور بیا کدی کینه ناشتی نو تماله ابتدا نه وای ها دا کوی تو په پاسه کنه بیا په کینه کنه تا را باندې کپی چکایو سوال وګوره مبارک حدیث.